หลังจากที่เจองูอยู่บ่อยๆก็ทำให้นายสินแล้วก็คุณวันดีเนี่ยผวาอยู่ตลอดจนไม่มีแก่ใจจะทำมาหากินนายสินก็ตัดสินใจบอกขายที่สวนยางแปลงนั้นให้คนอื่นไปแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อที่ที่แถวจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ขายที่นั้นไปแล้วเวลาคุณวันดีนั่งผ่านนั่งรถผ่านกระบี่ทีไรก็อดนึกถึงภาพงูนั้นไม่ได้มันมากจนแทบไม่น่าเชื่อหรือว่ามันจะเป็นดินแดนของงูคุณวันดีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยครับ